produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 grudnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 11 osób zginęło, a 160 zostało rannych. Zatrzymano też prawie 350 kierowców jadących po pijanemu. Na początek ku przestrodze policyjne statystyki z dróg. Na warszawskiej Woli strażacy wyciągali mężczyznę, który wpadł do 10-metrowego dołu. Ukraińcy stawiają na NATO. Połowa z nich uważa, że sojusz byłby gwarantem bezpieczeństwa dla kraju. Ponad 130 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 161 zostało rannych. To smutne policyjne podsumowanie Wigilii i pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia na drogach. Przez te dwa dni zatrzymano także 345 nietrzeźwych kierowców. To ponad 80 więcej niż przed rokiem w tym samym czasie. Policjanci apelują. Pamiętajmy o tym, że wsiadając za kierownicę po spożyciu alkoholu nie jesteśmy w stanie zapanować na pojazdem. Sami mamy problem z utrzymaniem równowagi, a co, gdy musimy zapanować nad pojazdem, prowadzić maszynę dużo większą od siebie. Nasza koncentracja jest zupełnie inna, jest spowolniona. Inaczej reagujemy na to, co się dzieje wokół nas i stwarzamy zagrożenie. Mówiła Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji. Strażacy pomogli wyciągnąć mężczyznę, który wpadł do 10-metrowej dziury w ziemi na warszawskiej Woli. Poszkodowany 22-latek trafił do szpitala. Do wypadku doszło około pierwszej w nocy. Mężczyzna był wraz z grupą znajomych na terenie jednego z opuszczonych budynków. Niespodziewanie wpadł do głębokiego dołu. Żeby wyciągnąć mężczyznę, strażacy przy pomocy technik alpinistycznych zbudowali specjalne stanowisko do ewakuacji. W areszcie śledczym w Katowicach mszę świętą z okazji Święta Bożego Narodzenia odprawił metropolita katowicki, arcybiskup Wiktor Skworc. To już długoletnia tradycja. Metropolita w homilii podkreślił zainteresowanie Boga losem człowieka. Los człowieka, Panie Bogu, nie jest obojętny. Kimkolwiek jest, cokolwiek zrobił, to ma jakby drugorzędne znaczenie, ale pierwszorzędne, że jest człowiekiem, że jest dzieckiem Bożym, a Bóg jako Ojciec jest zainteresowany człowiekiem. Arcybiskup zachęcał także osadzonych do pojednania się z Bogiem. Najlepszym gwarantem bezpieczeństwa dla Ukrainy jest członkostwo w NATO. Tak uważa nieco ponad połowa Ukraińców. Co czwarty jest jednak zdania, że najlepiej byłoby pozostać poza jakimkolwiek sojuszem wojskowym. Badanie przeprowadziła Fundacja Inicjatywa Demokratyczna. Wynika z niego także, że niemal 65% Ukraińców chciałoby integracji z Unią Europejską. Za sojuszem militarnym z Rosją opowiedziało się tylko 5% respondentów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach od minus 3 stopni na krańcach południowych, przez minus 1 do plus 3 w pozostałej części kraju. Do końca dnia, wieczorem, a także w nocy i również jutro pochmurno, ale możliwe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Na przykład kupując generator pary Philips Perfect Care o ciśnieniu 8 barów, oszczędzisz 200 zł, płacąc 1799 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gats. Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący po gromca kaca. Zdrowit. W Media Expert czyszczenie magazynów. Laptopy taniej, na przykład Lenovo za 999, Dell i3 za 1690, HP Omen, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. I święta w Trójce trwają. Michał Jakubik przy konsolecie, Janusz Deblestem przed mikrofonem. Zapraszam Państwa na spotkanie z Andrzejem Sikorowskim. Idą sobie poeci pośród śnieżnej zamieci. Czapki mają na bakier i na dłoniach siniaki od piór. Siądą teraz za stołem, by napisać z mozołem coś, co będzie śpiewane, coś, co będzie podane przez chmur. A orkiestra już się stroi i maestra chór się boi, bo kolęda pięknie musi brzmieć. Nuty niby gwiazdy świecą, wiolinowe klucze lecą, a poeci jeszcze klecą tekst. Stoją złote litery i przecinki ze cztery. Pastorałka skończona i wieczerza wniesiona, by jeść. A my wszystkim kochanym, tym nieznanym i znany, zdrowia, szczęścia życzymy. Niech wam darzą się rymy i cześć. A kolęda już za drzwiami, już rozmawia z ulicami, już się wciska pod poduszek. Żeby mróz nie nazbyt srogi, żeby nam nie brakło drogi, żeby nigdy nie zabrakło słów. Żeby nigdy nie zabrakło. Nigdy nie zabrakło. To mi się zdarzyło w Częstochowie. Po zagranej imprezie przyszła do garderoby pani mniej więcej w moim wieku w towarzystwie młodej dziewczyny, bardzo urodziwej, takiej robiącej wrażenie. I dała mi kartkę do przeczytania. Ja tę kartkę wziąłem, zobaczyłem, że na niej jest napisane moim pismem coś. Więc czytam. Tam jest napisane pani Jolancie z życzeniami tam powodzenia, czy tam no, pięknej przyszłości. No, jakieś takie wyartykułowałem z siebie życzenia na Andrzej Sikorowski. I ona mówi, wie pan co to jest? Ja mówię, no widzę, że ja to napisałem, ale nie przypominam sobie okoliczności. No. Więc ja panu przybliżę, mówi pani Jolanta. Wiele lat temu, tam 19, na koncercie w Częstochowie był mój mąż. I on do pana przyszedł po koncercie i poprosił, żeby pan na tej kartce napisał dla mnie jakieś życzenia, bo ja wtedy byłam w szpitalu i rodziłam. A to, co urodziłam... No i wiesz, no to mnie po prostu kopara opadła. No wiesz, to stoi koło mnie. No i sobie myślę, kurde, to może to jakiś ma sens, no. powielał świat. Córko, czy wiesz, za oknem spadł w twoim życiu pierwszy śnieg. Patrz, wróble dwa na zimnie drżą. Dziś pierwszy raz życzę ci wesołych świąt. Przybył nam, córko, talerz na stół. Z szopki się gapi wół, jak to wół. Garnek na piecu, kolędę gra. To barszczu wpada, twa pierwsza łza. Garnek na piecu, kolędę gra. Do barszczu wpada, twa pierwsza łza. Już pod choinką prezentów sto. Kto je tu przyniósł? No zgadnij, kto? Kto z tobą siądzie do wielkiej gry? Ktoś, komu bardzo zależy, by dobranoc, co wszystko wie, otarła twą pierwszą i ostatnią łzę. Książka nosi tytuł Śpiewanie o sobie. No i tutaj właściwie dwie pieczenie przy jednym ogniu upiekłeś, bo mamy z jednej strony antologię twoich tekstów, no a z drugiej strony twoje wspomnienia. Tak, i powód, dla którego ta książka powstała, to były teksty w ogóle. Bo ja to zresztą próbuję zaznaczyć we wstępie. Wiele, wiele lat temu pomyślałem, troszkę jakby wiedziony doświadczeniami z tygodnikiem Przekrój, który ukazywał się kiedyś w Krakowie. I jak jeszcze Przekrój był w Krakowie, to zaproponowano mi tam takie okienko z wierszem i ja przez rok publikowałem tekst piosenki i do tego króciutki komentarz, który był związany z powstaniem jakby tej. I pomyślałem, że z takich tekstów opatrzonych komentarzem można by zrobić większą rzecz, czyli książkę. Ileś tam, dwadzieścia kilka takich próbek opatrzonych nieco szerszym komentarzem, bo łamy Przekroju nie pozwalały na duży, zaniosłem do wydawnictwa literackiego i panie to przeczytały i powiedziały do mnie: panie Andrzeju, bierzemy to, drukujemy. No ja poszedłem do domu szczęśliwy, bo tak, teksty miałem gotowe, komentarze to w sumie nie takie, że jestem leniwy, więc myślę sobie tak, roboty mam niedużo, książka powstała. Ale w ślad za tym, po paru dniach, poszedł telefon z wydawnictwa od innej pani, która to przeczytała i powiedziała: wie pan co, mnie się te pana teksty i te komentarze układają w biografię. To niech pan napisze biografię. I ja, idiota, powiedziałem wtedy: dobrze. Po czym, jak odłożyłem słuchawkę i pomyślałem sobie, że zamachnąłem się na jakąś rzecz fabularną, a jestem z natury krótkodystansowcem, no bo pisanie piosenek czy felietonów jest jednak sprinterską działalnością literacką, a nie długodystansową. Myślę, że rany boskie, no to trochę chyba przesadziłem. I ja powiem teraz z ręką na sercu, ja zamilkłem na kilka lat. W zeszłym roku moja żona mówi: słuchaj, będziesz miał niedługo 70, może byś wrócił do tego pomysłu, może byś jednak takie podsumowanie zrobił. I ja z duszą na ramieniu poszedłem do wydawnictwa, do tych pań, po tym milczeniu trwającym kilka lat, głęboko przekonany, że te panie po prostu wyrzucą mnie za drzwi, no bo zachowałem się jak skończony dureń i arogant. A panie powiedziały: dobra, wracamy do pomysłu, niech pan pisze. No to już, no już wtedy już klamka zapadła. wielu pieców się jadło chleb. Od lat przyglądam się światu, nieraz rano zabolał łeb. I mówili, zmiana klimatu. Czasem trafił się wielki raut albo feta proletariatu. Czasem podróż w najlepszy z aut, częściej szare drogi powiatu. Ale to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywać głupie serce. Ale to już było, znikło gdzieś za nami. Choć w papierach lat przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Na regal kolekcja płyt i wywiadów pełne gazety. Za oknami kolejny świt i w sypialni dzieci oddechy. One lecą drogą do gwiazd przez niebieski ocean nieba. Ale przecież za jakiś czas będą mogły same zaśpiewać. Ale to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było, znikło gdzieś za nami. Choć w papierach lat przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Ale to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było, znikło gdzieś za nami. Choć w papierach lat przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Pojechałem do Zakopanego, żeby urodzić w bólach tę książkę. Zresztą powiem szczerze, że to jest niezwykłe, bo ja po napisaniu tego zacząłem jakąś bałwochwalczą czcią otaczać ludzi, którzy utrzymują się z literatury. Zobaczyłem, że ktoś, kto pisze książki, kto musi, bo prawdopodobnie na tym to polega, spędzać ileś godzin przy maszynie do pisania, czy przy komputerze, czy pisząc ręcznie, ja akurat ręcznie dopisałem, jest godny najwyższego, godny po prostu, żeby mu wystawić pomnik, bo ja należę do ludzi, którzy po 2 godzinach siedzenia mają ochotę to wszystko wrzucić do kosza. Długopisy, te kartki zapisane papieru. Jestem niecierpliwy, nie lubię ślęczenia, nie lubię takiego. Pomyślałem sobie, że literaci to jest jakiś katorżniczy zupełnie wysiłek. No jeszcze jak słyszę czasami, że są tacy, którzy mówią, że ich praca polega na tym, że o 8 zasiadają do biurka i dopóki do 15 od niego nie wstają. Mają założone, na przykład dzisiaj mam napisać 15 czy 20 stron maszynopisu. To jest dla mnie po prostu jakiś gigantyczny wysiłek, którego nie jestem w stanie podjąć. Nieważne. Powstała ta książka w oparciu o teksty, jak powiedziałem, które rzeczywiście zaczęły się w pewnym momencie układać i dlatego podtytuł Śpiewanie o sobie, bo ja się w międzyczasie zorientowałem, że ja wyśpiewałem swoje życie, że ja opowiedziałem o swoim urodzeniu przy pomocy Ryśka Rynkowskiego, że ja wyśpiewałem o swoich początkach kariery, zaśpiewałem o swoich przeprowadzkach, zaśpiewałem o swojej żonie, o Grecji, jej ojczyźnie, o swojej rodzinie, o swojej ulicy, o swoim kraju, o swoim poglądzie na świat. Czyli w zasadzie ja wyśpiewałem siebie. No i był powód, żeby to z okazji tej 70-tki zawrzeć w postaci książki. Nie myślę, żeby mi groziła kolejna, mimo pozytywnych niektórych recenzji, bo niektóre rzeczywiście były bardzo dobre i to ludzi takich, których zdanie sobie cenię. A Grzesiek Turnał wysłał mi SMS-a, mówi, że Malina, dziękuję za książkę, nie da się jej nie lubić, bo ona jest taka jak ty. To znaczy, bo ja cały czas podkreślam również i bardzo, bardzo bym chciał, żeby ewentualni potencjalni czytelnicy, to nie jest wielka literatura, to jest taką książkę, podejrzewam, napisałby każdy, kto w miarę włada językiem ojczystym i który miałby do tego powód. Ja taki powód miałem. To nie jest zabawa językiem w stylu autorów, którym zazdroszczę, bo ja niektórych polskich autorów po prostu wielbię i uważam, że są genialni. To jest po prostu taka trochę nostalgiczna opowiastka o życiu, no, o życiu faceta, który się urodził jeszcze w pierwszej połowie zeszłego stulecia, bo się załapałem na 49 rok, który przeżył czas Bieruta, Gomułki, Gierka i sporo pamięta z tego jeszcze i sporo pamięta. No i tyle. Myślę, że ta książka krakowianom na pewno będzie bliska, bo opisuje konkretne sytuacje krakowskie, ale przede wszystkim ona będzie bliska ludziom, którzy moim rówieśnym, to znaczy tym, którzy żyli w podobnych czasach. Bo trudno mi dzisiaj opowiadać o trudnościach z benzyną, jakie mnie spotykały, jak miałem pierwsze samochody. I musiałem podpychać auto do stacji benzynowej, bo nie chciałem go odpalać, bo już był na oparach prawie. Czy trudno mi opisywać, czy epatować opisem postoju dorożek konnych opodal mojego domu dwudziestolatków, bo to dla nich jest po prostu świat abstrakcyjnie kosmiczny zupełnie. Natomiast ci, którzy się wtedy wychowywali tak jak ja, znajdą w tej książce kawałek samych siebie i tym pewnie im to będzie z tego powodu bliskie. Pośród muzyki, której słucham, nie znajdziesz techno ani rapu, bo bliższa sercu dawna nuta. Na androny szkoda czasu. Ze strachem patrzę na samolot, chociaż przenosi mnie przez morze. Należę do tych, którzy wolą epokę fiakrów i dorożek. Na starość dziwne mam pomysły, lecz chcę, by ziemską mą godzinę zegar odmierzał zwykły, co w sercu ma sprężynę i tęsknię za odległą chwilą, bo tę tęsknotę mam już w genach, gdy mózg i honor były siłą, a nie krawaty od kardena. Nie mam szacunku, ni jestem dla współczesnego milionera, który już nie je margaryny, za to uwielbia wieś burgera. Na starość dziwne mam pomysły, lecz chcę, by ziemską mą godzinę zegar odmierzał zwykły, co w sercu ma sprężynę. Komputerowi też nie wierzę, znajomi mówią zacofanie, żaden nie program nie nabierze na wirtualne całowanie, bo nie zastąpi nic oddechu, który owiewa czułe słowa i i to najlepsze jest w człowieku i nie pozwala nam zwariować. Na starość dziwne mam pomysły, lecz chcę by ziemską mą godzinę zegar odmierzał zwykły. Co w sercu mam sprężynę, nadchodzi noc i zegar gwarzy, więc do poduszki tulę głowę i wiem, co jutro się wydarzy, bo ja rozumiem jego mowę. Często mówisz o sobie w tej książce, jestem estradowcem, co troszkę mnie osobiście dotyka, w tym sensie, że myślę o tobie jako o autorze śpiewającym przede wszystkim, a to jest troszkę inna kategoria. To tam, znaczy wiesz, masz rację, ale jednak człowiek, który pisze piosenki i je wykonuje, robi to na estradzie, więc w tym względzie jestem estradowcem i estradowcem jest Bob Dylan, czy mu się to podoba, czy nie, mimo że dostał Nagrodę Nobla i jest fantastycznym autorem i estradowcem był Wojtek Młynarski, który się pojawiał przed mikrofonem i mimo napisanych genialnych tam setek, czy nie tysięcy nawet piosenek. Zresztą, jeśli mogę zrobić taką dygresję, gdyby Młynarski operował w krajach anglojęzycznych, to on by dostał Nobla pewnie. Tyle tylko, że jego nieszczęściem było, że śpiewał dla 30 milionów i pisał, a Dylan pisał dla 600 czy 700 milionów ludzi na świecie, więc... Bo dorobek Młynarskiego jest absolutnie nie do przecenienia. Więc ja w tym znaczeniu jestem estradowcem. No, wyrosłem wprawdzie może ze środowiska akademickiego i z kabaretowej piwnicy, gdzie ta estrada była umowna, bo ona nie była wtedy obarczona sztafarzem estrady, czyli tym, co dzisiaj jest nagłośnieniem, światłami i tak dalej. Ważne było bardziej, że ludzie się gromadzą i ważniejszy był przekaz niż jego jakość. Ja zaczynałem swoją przygodę na estradzie na przykład bez odsłuchów, co dzisiaj żaden młody człowiek, który staje przed mikrofonem, sobie w ogóle nie wyobraża czegoś takiego, że mógłby śpiewać i nie słyszeć sam siebie, prawda? A dla mnie to było dość oczywiste. No, ważne było, że przy moim mikrofonie siedzieli jacyś ludzie i patrzyli, zadzierali głowę, żeby mnie zobaczyć, bo siedzieli u moich stóp dosłownie i palili papierosy bardzo często. Mnie to w ogóle nie przeszkadzało, bo na tym polegała wtedy... Na tym polegała ta nasza działalność, no nazwijmy to. I mnie to do dzisiaj zresztą zostało. Dla mnie niezwykle istotne jest i zawsze proszę organizatorów, żeby na sali było tak, żeby światło było tak podczas spotkania z publicznością ustawione, żebym przynajmniej dwa rzędy widział. Ponieważ ja nie mogę śpiewać do anonimowej czerni. Ja chcę widzieć ludzi, którzy siedzą przede mną i chcę widzieć, czy pani w pierwszym rzędzie obserwuje moje buty, czy też na przykład ociera łzę wzruszenia. Jeżeli mi się uda taką łzę wycisnąć, to wtedy wydaje mi się, że to, co robię, ma sens jakiś po prostu. Świat jest taki, a nie inny i na pewno się nie zmieni. Ogłosili wczoraj słynni dwaj uczeni. A w przypadku słynnych ludzi każda myśl jest całkiem dobra, więc ci goście otrzymali zaraz Nobla. Mieli rację, jest jak było, czyli całkiem nieciekawie. W rowie leży pierwsza miłość po zabawie. Jak się bawić, to się bawić, krzyż na szyi w dłoni seta, a na niebie czasem zjawi się kometa. Zamknij oczy, nie patrz na to, moja miła, pod powieką znacznie lepsze są obrazy. I w tym nasza siła, i w tym nasza siła, że umiemy jeszcze czasem marzyć. Zamknij oczy, nie patrz na to, moja miła. Pod powieką znacznie lepsze są obrazy. I w tym nasza siła, i w tym nasza siła, że umiemy jeszcze czasem marzyć. Jak się bawić, to się bawić, a tu biedy coraz więcej. I ważniejszy jest karabin niż serce. Tutaj się zabawą żyje, za to tępe rządzą głowy, a czasami kretyn z kijem bejsbolowym. Nie patrz miła na to wszystko, człowiek musi się szanować. Niech nie schyla się za nisko twoja głowa. Lecz na chwilę moment jeden, za to z góry ci dziękuję. Otwórz oczy tylko kiedy mnie całujesz. A na resztę zamknij oczy, moja miła. Pod powieką znacznie lepsze są obrazy. I w tym nasza siła, i w tym nasza siła, że umiemy jeszcze czasem marzyć. A na resztę zamknij oczy, moja miła. Pod powieką znacznie lepsze są obrazy. I w tym nasza siła, i w tym nasza siła, że umiemy jeszcze czasem marzyć. I w tym nasza siła, i w tym nasza siła, że umiemy jeszcze czasem marzyć. Wspominasz w książce o ławeczce Wojtka Bellona. Ławeczka Wojtka Bellona oczywiście jest w Busku. No Wojtku, to można by pewnie osobną książkę napisać. No można by. Wiesz co, to są tacy ludzie, których bardzo brakuje, wiesz, to, ale to wszystko to oznacza, że to byli ludzie, którzy mieli pewną osobność taką, wiesz. Miał ją Wojtek, miał ją Andrzej Zaucha, miał ją Zbyszek Wodecki. To są ludzie, których mi brakuje jakby. Z jednymi byłem bliżej, z drugim z Wodeckim byłem blisko, ale nie estradowo. Często z nim rozmawiałem z nim 2 dni po operacji i dzwoniłem do niego, bo byliśmy blisko, ale żeśmy się nie spotykali często, bo on był w swoich rozjazdach. Z Zauchą występowałem, więc byłem z nim blisko. Z Wojtkiem Bellonem byłem bardzo blisko, najczęściej przy stole biesiadnym. To byli wszystko ludzie, którzy mieli inne spojrzenie na karierę, niewątpliwie, bo zupełnie inny był Wojtek. Raczej obieży świat, jak go sklasyfikować, no wagabunda niewątpliwie, inny zupełnie Zbyszek Wodecki, zakręcony na punkcie występowania, bo Zbyszek po prostu był chory na punkcie występowania. On zawsze mówił, że ja uwielbiam być przed ludźmi, śpiewać, grać na skrzypce. On to kochał. Zresztą w tej rozmowie ostatniej, 2 dni przed tym udarem, to mówił do mnie, że on, Jędruś, za tydzień w Wałbrzychu tam, wiesz, bo on był przekonany, że już mi każą chodzić, to wiesz, wychodzę do kibelka, już mi każą chodzić, tutaj Kaśka mi pomaga tego, bo córka tam się nim opiekowała. Za tydzień w Wałbrzychu gram imprezę. Ja mówię, Zbysiu, no super, no cieszę się, wiesz, to, no potem przyszedł ten. Ale oni wszyscy mieli tę taką w sobie... Jak to nazwać, no? Myślę, że każdy z nich był artystą, chociaż jest to termin bardzo pojemny, bo artystą można być w wielu wymiarach, że tak powiem. Wojtek był artystą takim najbardziej, bym powiedział, ludzkim. To znaczy on był najbardziej zbliżony do rzeczywistości, bo on czerpał ze stołu biesiadnego i ze spotkań z ludźmi i to przetwarzał na piosenki, ale dla niego ważniejsze było to siedzenie przy stole niż to śpiewanie. I dlatego Dla niego nie było tam problemu, że bukowina się spóźniła godzinę na przykład, bo albo się chłopak któryś zapomniał gitarę zabrać w trasę i tak dalej, bo oni byli taką trochę... Oni z tego takiego turist singerskiego tego żanru nigdy nie wyszli jakby. To, ale to też stanowiło ogromny urok całej tej zabawy, że oni, to przede wszystkim stanowiło piekielną prawdę, bo to oni byli prawdziwi, bo nikogo nie udawał. Był zawsze facetem, który w swetrze czerwonym gdzieś tam z drogi wchodził i... A ludzie to kochali. Inny zupełnie był Zbyszek Wodecki, który był z krwi i kości estradowcem. Zawsze był, przebierał się, prawda, ten i robił swoje w sposób nienaganny absolutnie. Jeszcze inny był trochę Andrzej Zaucha, to chociaż talentem obdarzonym jakimś zupełnie niewiarygodnym zupełnie. Tych ludzi brakuje. Z Wojtka córką mam bliski kontakt, bo ona pracuje w pubie takim sprzedającym belgijskie piwo, który się znajduje tuż obok mojego domu, więc często widuję się z Oleńką i to zabawne jest, jak czasami ludzie, którzy tam przygodni, którzy słyszą, jak dorosła kobieta mówi do dorosłego mężczyzny wujku. To śmieszne, czasami mnie śmieszy, ale, no, ale tak jest. Zamieszkamy pod wspólnym dachem, przed obcymi zamkniemy drzwi, posadzimy przed domem kwiaty, których nocą nie zawrze nikt. Przyniesiemy suchego drzewa, żeby zimą nie było źle. Parę jabłek i trochę chleba, co nam starczą na cały wiek. Przeczekamy każdy losu kaprys zły, żeby potem żyć, normalnie żyć. Zamieszkajcie pod wspólnym dachem, przed obcymi zamknijcie drzwi i posadźcie przed domem kwiaty, których nocą nie zerwie nikt. Przygotujcie suchego drzewa, żeby zimą nie było źle. Parę jabłek i trochę chleba, co wam starczą na cały wiek. Dziękuję bardzo. Mówisz o tym, jakby to była praca jak każda inna, przecież no, tak naprawdę chodzi o tę łzę wzruszenia, o tę myśl, która przebiegnie przez widownię w trakcie słuchania twojej piosenki. Na pewno tak jest. Na pewno tak jest i na tym się zawsze koncentrowałem. Zresztą od momentu, kiedy zacząłem pisać piosenki, stało się to na studiach filologicznych, to naczelną jakby taką zasadą, która mi przyświecała, było to, żeby te piosenki były o czymś. To znaczy, żeby to... Dla mnie piosenka jest pewnego rodzaju opowieścią. To jest... Piosenka jest mini powieścią i siła rażenia, z czego ludzie sobie trochę nie zdają sprawy, że siła rażenia piosenki jest potężna. Tu w 3 minutach można zawrzeć manifest wręcz na temat życia, świata i wszystkiego. I dobrze zrobiona piosenka może bardziej poruszać człowieka niż 3-tomowa powieść, którą trzeba czytać przez 2 tygodnie. A tu jest ledwie 3 minuty i można doznać olśnienia i może komuś, jak ładnie mówią młodzi, opaść kopara, prawda? I nagle się robi jakiś zawrót głowy, więc mnie zawsze przyświecało taka myśl, żeby piosenka była o czym, żeby ona się kończyła jakąś puentą, jakimś morałem, jakimś wnioskiem. No to jest Zresztą tak wydaje mi się, tak definiuje w ogóle encyklopedia piosenkę. I francuska piosenka, która była takim europejskim, powiedzmy sobie, pierwowzorem, to chanson polegało na tym, że to przede wszystkim chodziło o coś, że to miało mieć sens, że to nie było tylko wypełnianie frazy muzycznej przy pomocy jakichś niby słów, tylko to po prostu... Nie chcę tego nazywać szumnie poezją, dlatego że ja uważałem się zawsze za tekściarza. Jeżeli piszę do rymu i używam metafory, to oczywiście to są środki poetyckie, ale dla mnie poetą był Herbert. I ja Herberta czytam ze wzruszeniem, a niekoniecznie chciałbym go słuchać w wykonaniu pani X albo pana Y. Bo uważam, że innego rodzaju przeznaczeniem była jego poezja. Zresztą on tego nie rytmizował, może nawet celowo. To nie było coś, do czego można było łatwo ułożyć melodię. To było coś, co się wymykało pewnym kanonom muzycznym, ale przecież na tym polega praca poetów też. Chociaż niektórych da się zaśpiewać i niektórych udało się zaśpiewać, chociaż to są przypadki niezwykle rzadkie. To jeżeli Zygmunt Konieczny odczytał wiersze Baczyńskiego i spowodował, że zaśpiewała je Ewa Demarczyk, to wywołał we mnie wzruszenie, których sam tekst Baczyńskiego pewnie by nie wywołał. Czyli po prostu zdarzyło się coś takiego, że kompozytor pomógł jakby temu poecie. Ale to są niestety bardzo rzadkie przypadki. Najczęściej jest odwrotnie. To znaczy, że kompozycja jakby osłabia działanie wiersza i dlatego ja jestem sceptyczny wobec śpiewania na przykład aktorskiego, które jest przeważnie próbą wyrecytowania do muzyki jakiegoś tekstu poetyckiego. To jest... Aktor może zagrać jeszcze. Aktor może zagrać, tylko że wiesz co, z aktorami to jest jeszcze tak, że oni są obarczeni pewnego rodzaju piętnem szkół aktorskich i tam jest... Nigdy nie podejmowałem się uczestniczenia w jakichś warsztatach, bo uważam, że człowieka nie można nauczyć śpiewać. To się ze sobą gdzieś ma od urodzenia, taki talent i z całym szacunkiem, ale jak profesor Bardini mówił, że pani tu podkreśli gestem, albo tu pani nóżkę postawi w prawo, albo jak pani buzię obróci w lewo, a przymruży oczko, ten przekaz nabierze większego sensu. Dla mnie nigdy tak nie było. Dla mnie zawsze to pachniało sztucznością i pewnego rodzaju minoderią, za którą nie przepadam. Nikt nie uczył Jacka Kaczmarskiego śpiewania. I myślę, że on by się nigdy takiej nauce nie poddał. I do niczego mu to nie jest potrzebne. Nikt nie uczył śpiewania Grzesia Tomczaka, ani nikt, żaden logopeda nie próbował wyeliminować jego seplenienia. A to nie przestaje, nie powoduje, że jeden i drugi z wymienionych są wybitnymi artystami, więc... No to jest kwestia tego, co się ma, pewnej wrażliwości, którą się ma w sobie i ta wrażliwość powoduje, że człowiek jest wyposażony w siłę przekazu. Jeżeli nawet ona jest ułomna tam o jakieś zjawisko właśnie takie typu logopedyczne, to nie szkodzi. To jest po prostu w dalszym ciągu to porusza. Znalazłem na strychu gitarę bezstrunowitą przez los. Ależ to pudło stare, rzuciłem krótko na głos. I nagle słychać muzykę, gitara zaczęła grać. I wtem za oknem widzę nieznany wczorajszy świat. Zaczarowana procesja, mój ojciec w szkolnym mundurku, żołnierze jeszcze sprzed września, pan radca w czarnym tużurku. Kabaretowy artysta, rodzina jakaś żydowska i Wisła czysta jak kryształ, odległa tamta Polska. zabrałem ze strychu gitarę i nowych strun dałem sześć. Łatałem pudło stare, by mogła najpiękniej brzmieć. Lecz próżno czekam z nadzieją, znikła piosenka sprzed lat. Bo myśli nam wietrzeją, naftalinowy nasz świat. Zaczarowana procesja, mój ojciec w szkolnym munduru, żołnierze jeszcze sprzed września, pan radca w czarnym tużurku, kabaretowy artysta, rodzina jakaś żydowska i Wisła czysta jak kryształ, odległa moja Polska. Wrócę jeszcze na koniec może do piosenki Piwna 7, do tego słynnego refrenu. Bo... Przed wami słowa? Tak, trochę mało mówiliśmy o zespole Pod Budą, oczywiście wspomniałeś. Pod Budą to jest taki rozdział życia, który bardzo cenię i którego nigdy nie odsunę w cień, bo do dzisiaj jestem głęboko przekonany, mimo że tego nie artykułuję, bo to nie chcę, żeby to było pretensjonalne. Prywatnie Ania, która w tym zespole śpiewała i stała koło mnie tyle lat na estradzie, i jej mąż, który skomponował wiele z tych świetnych piosenek. Janek Natowicz, tak. To są niewątpliwie jedni z bliższych mi ludzi. I myślę, że jeżeli oni się zgodzą, to tak nie przestanie być. Natomiast pojawienie się Maji dużo tutaj zmieniło. Ja nie twierdzę, że Maja była gwoździem do trumny Pod Budą, ale jeżeli pojawiła się dziewczyna, która potrafi śpiewać, to jakby zajęła ten obszar mojej działalności, który polega na pisaniu piosenek. Ja nagle miałem dla kogo? Miałem dla kogo pisać piosenki. Zacząłem pisać piosenki dla swojej córki. No, Pod Budą to jest cudowny rozdział mojego życia i zawsze tak będzie. Wracając do tego refrenu, przed wami sława, wieczna zabawa. Znaczy, dzisiaj śpiewa to z nami cała widownia, ale to znowu kłania się to, co wcześniej zostało powiedziane. Ludzie lubią śpiewać o sobie i jeżeli oni to tak samo odbierają, naprawdę ja ich prowokuję do tego, żeby śpiewali. I jeżeli ktoś siedzący na widowni nagle dostaje sygnał od tego gościa, na którego kupił bilet, żeby zaśpiewał, że jest fajnie, że jest dobrze, to być może, że tak sobie imaginuję, bo być może nie mam racji. Być może jest tak, że on zapomina o tym, że zostawił jakieś troski w domu i tak dalej. Że nagle przez jakąś chwilę razem z tym gościem z gitarą przed mikrofonem śpiewa o tym, że będzie dobrze, że ta przyszłość będzie fantastyczna, że to... Ja mam głębokie przekonanie, że to, co mnie czeka, to może to nie jest, to nie chodzi o to, żeby to było pasmo sukcesów i żeby się lawina, deszcz pieniędzy na mnie sypał, bo to nie na tym polega. Tylko, że to, co mnie czeka, że to będzie fajne, bo ja sobie tak próbuję mój świat konstruować, żeby on był fajny. Na ile mi się to udaje, nie wiem, oczywiście to mogą oceniać ludzie, którzy są blisko mnie, prawda, no bo oni są takimi bezpośrednimi, szybkimi konsumentami tego wszystkiego, co ja zaproponuję. Ale ja czasami pytany o moje światopoglądy, ja reprezentuję tak zwany, moja wiara jest może trochę cwaniacka. A z czego to wynika? Bo ja Ja jestem niewierzący, ale równocześnie uważam, że jeżeli pojawił się tam, nie wiem, 2000 temu, lat temu jakiś facet, który bez względu na to, czy on się nazywał Chrystus, on się mógł, Bula Bula się mógł nazywać, że on zaproponował filozofię polegającą na tak daleko posuniętej miłości bliźniego, żeby ewentualnie umrzeć za to, to ja z tym facetem się zgadzam i ja taką filozofię kupuję. Czyli ja jestem chrześcijaninem, ale jestem niewierzący, bo ja nie wierzę w całe to, co zbudował Kościół, tam, ten, to, że tam gdzieś niebo i tak dalej. Nie. A moje cwaniactwo polega na tym, że Pan Bóg, jeżeli jest w ogóle, to On nie skaże mnie na piekło z tego powodu, że ja w Niego nie wierzę, bo On nie jest kabotynem. Tylko On mnie będzie rozliczał z tego, co ja tu zrobię. I tyle. I ja, więc ja się nie boję po prostu, wiesz, kary Bożej. No. Byłem u wróżki, piwna 7, wysokie kręte schody. Ile mi jeszcze chciałem wiedzieć, upłynie w Wiśle wody. Jaka mnie kiedyś czeka bieda, lub jakie urodzaje. Czy mi gitarę przyjdzie sprzedać, czy lecieć na Hawaje? A wróżka hucha szklaną kulę i mówi do mnie czule. Przed tobą sława, wieczna zabawa, wszystko jak znud, pieniędzy brud, wspaniałe płyty, piękne kobity, zdrowie jak dzwon, wygodny tron. Żegnam staruszkę, lekki cały, i ruszam w dół po schodach. Nagle potykam się o mały wyjątek w jej prognozach. I myślę tak, spadając z hukiem, niby dojrzała gruszka. W końcu przyszedłem po naukę, zatem niech żyje wróżka. Niech częściej hucha szklaną kulę i mówi do nas czule. Przed wami sława, wieczna zabawa. Wspaniałe płyty, piękne kobity, zdrowie jak dzwon, wygodny tron. Przed wami sława, wieczna zabawa, wszystko jak znów. Kobity, zdrowie jak dzwon, wygodny tron. Wspominasz o portrecie Andrzeja Sikorowskiego, który namalował Jan Wołek. na którym występujesz, ja nie widziałem tego portretu, ale sobie wyobrażam, w mundurze a la cesarz Franciszek Józef. Bo Janek Wołek wziął portret cesarza Franciszka Józefa i w jego głowę wstawił moją twarz po prostu. On po prostu domalował moją gębę na korpusie Franca Józefa, więc on wisi w przedpokoju w moim domu i jakieś tam oznaczenia resortowe czy tam jakieś państwowe są przypięte do tego munduru gwoździkami. Janek to bardzo ładnym komentarzem opisał, bo tam jest napisane, że to jest Andrzej Malina Sikorowski, tam König von Polen und König pod Budą, König von Franka und Majka, czyli królem mojej żony i córki, i na koniec napisane König na biegunach. Co byś powiedział, jakby komuś po piosence Nie przenoście nam stolicy do Krakowa przyszło do głowy, że trzeba wystawić pomnik Andrzeja Sikorowskiego w Krakowie? No nie, to śmieszne, bo to pomniki stawia się po śmierci zazwyczaj, więc przede wszystkim mam gwarancję, że nie będę musiał tego paskudztwa oglądać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz taka, że ja to zresztą w książce napisałem, nie lubię pomników i skłaniam się ku tezie Agnieszki Osieckiej. Zamienimy się wszyscy zdmuchnięci przez historię w jakiś pył i dlatego też proszę rodzinę, żeby mnie spalono i rozsypano, bo nie chcę mieć żadnej płyty oprócz tych, które nagrałem. Bardzo dziękuję. Dzięki. To jest toast za nasze zdrowie, za kolejny sklep, za rogiem, za spokój zmęczonych powiek, którego nam dzisiaj brak. To jest toast za wielką rzekę, w którą wchodzisz, by być człowiekiem. Za kraje nasze dalekie, których nam dzisiaj brak. To jest toast za nasze żony, za poetów i za uczonych, za raj dawno stracony, którego nam dzisiaj brak. To jest toast za nasze dzieci i za księżyc, który im świeci, kiedy w wieczornej zamieci idą za nami pod wiatr. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu, tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Tak właśnie jest. Nawet nie chodzi mi o te szparagi, bo teraz będzie o szparagach, będzie na koniec. Ponieważ ten ser ma dziury, to może te dziury właśnie są po tej stronie. Być może. Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. I to nie jest gra komputerowa. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! Setki produktów w wystrzałowych cenach! I dodatkowo do maja nie płacisz! RRSO 0%! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata.